Ρωμαίο Στρέμε. Και Ρωμαίο Στρέμε. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε όσο δεν βάζουν ένα στόχο έτσι μυαλό. Εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε καταλήψει. Κάνουμε την κατάληψη γιατί προσπαθούμε να επιδιώξουμε να κερδίσουμε αυτά που ζητάμε. Αρχικά με το να αντιμετωπίζει και Ραμαίος έτσι το πρόβλημα δεν βοηθάει κάπου. Ίσα ίσα τους εξαγριώνει κι άλλο. Εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικά γιατί δεν μας έχουν φέρει ακόμα αυτά που χρειαζόμαστε. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Μόρφος η παιδεία για κάθε μαθητή. Εικόνες και ήχοι από τους μαθητές που βγήκαν στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε πολλούς ήχους, ακούσατε τραγουδάκια για την Κεραμαίος, στην οποία ένας άλλος μαθητής με την Τουντούκα την καλεί να τρέμει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τρέμει Κεραμαίος. Στο μόνο που τρέμει είναι στη φωνή του Θεού. Μπορεί και του Κυριάκου, αλλά μπορεί στο μυαλό της να είναι ίδια αυτά τα δύο. Οπότε δεν θα τρέμει η κυρία Κεραμαίος. Το σύνθημα που λέγανε χτες, και είναι και πολύ ωραίο, αν δεν το έχουμε σε ήχο όμως, το γράφανε σε πολλά πανό, είναι το εξής. Δεν είμαστε κόστος, είμαστε το μέλλον. Βέβαια, τα παιδιά το λένε αυτό σε μια κοινωνία που όλα τα μετράει με το κόστος και το κέρδος. Γιατί αυτή είναι η κοινωνία και αυτή είναι η μόνη αξία. Όταν ακούτε για άλλες αξίες, να ξέρετε, το ξέρετε, ότι αυτή είναι η μοναδική αξία σε αυτή την κοινωνία. Το κέρδος. Και τι φέρνει κέρδος. Τα σχολεία, τα δημόσια δεν πολύ φέρνουν κέρδος. Μην πω ότι είναι και στη δική τους λογική και φύρα. Οπότε κάτι μπουντρούμια εκεί, κάτι μισοάφτιαχτα κτίρια, εγκαταλελειμμένα, κάτι κοντέινερ σε πολλές περιπτώσεις και παιδεία που δεν την εκπαιδευτική διαδικασία και βιβλία που κανείς δεν παίρνει τίποτα από αυτά. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Οπότε πήρε την Τουντούκα ο μαθητής και απευθύνθηκε προς όλους εμάς αλλά και την Κεραμαίος. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η κυβέρνηση, οι διευθυντές και οι δήμοι με διάφορους τρόπους προσπαθούν να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας. Να μας βγάλουν παράνομους, να μας βγάλουν τρελούς και ότι το κάνουμε για χαβαλέ. Να μας τρομοκρατήσουν με απειλητικά email όπως έκαναν στο 6ο γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου. Και όπου δεν τους βγαίνει τρομοκρατία, προσπαθούν να μας πιάσουν φίλους, να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια ότι δήθεν είναι μαζί μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, η Κεραμαίος εχθές με την απειλή ότι θα χάσουμε γιορτές, εκδρομές και τα Σάββατά μας, νομίζει ότι θα σταματήσουμε το δίκαιο αγώνα μας. Λοιπόν, εμείς οι μαθητές της απαντάμε. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρει. Εμείς θέλουμε τα σχολεία μας ανοιχτά και ασφαλή. Αυτοί μας έστειλαν στα σχολεία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Και αν το ξέχασαν, θα τους το θυμίσουμε ότι περισσότερα από 250 σχολεία είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων. Όπως λέει και το πανό μας, θέλουν δε θέλουν θα μας ακούσουν. Κεραμαίος τρέμε. Ζούμε το ίδιο θέαμα θεατές. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι όνειδος για τη δημοκρατική κοινωνία, για τη δημοκρατική πολιτεία, οι καταλήψεις από ανήλικους μαθητές. Η φωνή αυτή από τον τάφο ανήκει στον Κοντογιαννόπουλο, υπουργός παιδείας, το έτος ορόσημο για τις καταλήψεις, το 1991, τριετία μπαμπά Μητσοτάκη, προσπαθούσε να βάλει τάξη, κάτι περίπου σαν αυτά που κάνει και Ραμαίος, με την ίδια ακριβώς αντίληψη, αυτή την παπαδίστικη, την εθνοχριστιανική, καταδικαστέα απόλυτα, που μόνο έχει μείνει στις ταινίες με τον κλασικό γυμνασιάρχη Χούντας να θυμίζει. Με αυτή την αντίληψη λοιπόν προσπάθησαν και τότε να τα βάλουν με την νεολαία, υποκινούμενη και τότε η νεολαία, και όποτε έχει βγει στο δρόμο η νεολαία, πάντα είναι υποκινούμενη για αυτές τις αντιλήψεις, αυτά τα μυαλά και αυτούς τους ανθρώπους. Και τον στοιχιώνει τον Κοντογιαννόπουλο, που από χτες κάνει έτσι ένα γύρο στα μέσα ενημέρωσης. Τον στοιχιώνουν όλες αυτές οι καταλήψεις τότε, γιατί έχασε και τη θέση του, αν θυμόσαστε, και κυρίως τον στοιχιώνει το υποκινούμενο, όπως ο ίδιος λέει, του πράγματος. Δεν είναι ούτε εκεί δε μόνο αυτομαθητικό κίνημα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι καθαρά πολιτικό κίνημα με πολιτικές προτεραιότητες. Είναι γνωστό ότι ο κάτοχος του know-how των καταλήψεων είναι η ΚΝΕ και τα αριστερά κόμματα. Απόδειξης, ποιο είναι το συντονιστικό όργανο των μαθητικών καταλήψεων. Ποιο συγκροτεί αυτό το συντονιστικό όργανο. Συγκροτείται στα γραφεία της ΚΝΕ από διορισμένα μέλη της ΚΝΕ. Μάλιστα, μάλιστα. Αποκαλύψεις εδώ, υποκινούμενοι μαθητές από την ΚΝΕ. Αν είναι έτσι και όλοι αυτοί που βγήκαν χτες στον δρόμο είναι κνήτες, σήμερα έπρεπε να έχει γίνει επανάσταση σοσιαλιστική. Επαναστάτες στα βουνά και στις πόλεις. Δεν στέκουν λογικά όλα αυτά που λένε. Έχουν μια περιορισμένη αντίληψη, λογικό για την εκκλεισμένη σε γραφεία, καμία αγίωση με την κοινωνία, για να καταλάβουν τι μπορεί να ένα παιδί, ειδικά ένα παιδί 18, 17, 16 χρονών, να το βγάλει από το καθημερινό ρυθμό του, να συγκρουστεί με την οικογένεια, να συγκρουστεί με τους καθηγητές και να βγει να διεκδικήσει. Η υποκίνηση κομματική είναι το τελευταίο που θα μπορούσε αυτό το παιδί να το αναγκάσει να κάνει όλα αυτά. Αλλά νομίζω είναι περιττός ο διάλογος, μην γίνετε ποτέ Κωνταγιαννόπουλοι. Όλοι εσείς τα παιδιά, και όταν ακούτε όλους αυτούς το τόσο παλιό και μουχλιασμένο, σχεδόν πεθαμένο, να μιλάει κατά του αγώνα σας, να ξέρετε ότι κάνετε κάτι πάρα πολύ καλό και συνεχίστε έτσι ακριβώς. Όσο περισσότεροι Κωνταγιαννόπουλοι μιλάνε, τόσο πιο δίκαιος είναι ο αγώνας σας και υπάρχει πιθανότητα να στεφτεί και με επιτυχία, όπως είχε γίνει τότε στα δικά του χρόνια. Εδώ είπε ο Κωνταγιαννόπουλος για ΚΝΕ, έρχεται ο Άδωνης σήμερα το πρωί στο Μέγκα σε μια εκπληκτική εμφάνιση. Και λέει ότι δεν είναι ακριβώς κομμουνιστές, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Τα παιδιά βγήκαν στους δρόμους επειδή έτυχε να δω τη μαθητική λεγόμενη πορεία από το γραφείο μου, πέρασανε από μπροστά από το Σύνταγμα. Πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο μέρος της πορείας, που δεν ήταν μια πολύ μεγάλη πορεία, δεν ήταν παιδιά, ήταν αναρχική. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι τα παιδιά ρίξανε μολότοφ με δυναμίτη στα ΜΑΤ. Είδατε τι έγινε στο Σύνταγμα. Πετάχανε 6, 7, 8, 10 μπουκάλια μολότοφ με δυναμίτη πάνω στα ΜΑΤ. Εμείς νομίζαμε εδώ ότι γίνεται πόλεμο στο Σύνταγμα. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι μολότοφ με το δυναμίτη πέταγαν μαθητές, προφανώς αυτοί ήταν οργανωμένοι του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου. Τι, δεν εκφράζουν τους μαθητές οι καταλήψεις. Εκφράζουν κάποιες πολύ μικρές και θλιβερές και θορυβώδεις μειοψηφίες. Άρα, δεν εκφράζει αυτό τους μαθητές που γίνεται. Λέει κάποιος για μειοψηφίες, αυτός που είναι σε ένα κόμμα και σε μια κυβέρνηση που έχει βγει με μειοψηφία. Το 40% και βγαίνουν όλες οι κυβερνήσεις με ένα τέτοιο σύστημα και μιλάνε όλοι αυτοί για μειοψηφίες. Θα ακούσουμε πώς ακριβώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο Ξανθός Γερμανάκος, ένας μαθητής που βγαίνει στα παράθυρα και είναι και πολύ συγκροτημένος, σήμερα το πρωί ήταν στον Παπαδάκη και μίλησε για το τι γίνεται στο σχολείο του και πώς η μειοψηφία αποφάσισε. Στο δικό σας σχολείο πόσα παιδιά ήταν υπέρ της κατάληψης? 125 από τα 170. 125 από τα 170. Θα φανούν από, εκ του αποτελέσματος πόσοι θα συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή, έτσι, κύριε Γερμανάκο, πολλά παιδιά από αυτά τα οποία είχαν πει ναι στην κατάληψη θα μείνουν στο σπίτι, γιατί κάθε πρωί δεν πάνε στην κατάληψη όλα τα παιδιά. Θα μείνουν στο σπίτι. Ότι κάθε πρωί στο σχολείο έρχονται 115 παιδιά. Μάλιστα, οι τάπες πέφτανε μία πίσω από την άλλη, όπως και τα καρφιά. Λογικό, έτσι κάπως, αυτά τα παιδιά εδώ, οι αναρχικοί, οι κομμουνιστές, οι κνήτες, με μειοψηφία και υποκινούμενοι, και 115 και 120 είναι υποκινούμενοι, το καταλαβαίνει ο καθένας, λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και επειδή έχει πέσει μια διρεκτίβα γενικότερα να στοχοποιηθούν και να κατηγορηθούν όλα αυτά τα παιδιά, πάντα το κάνανε αυτό. Ο Καλιάνος, που ακούμε και τον καιρό εδώ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τους αποκάλεσε αλυτάκια. Όλα αυτά που βγήκαν χθες και διαδήλωσαν, το είπε πλαγίως για αυτά που κάψαν, αλλά όταν λες κάτι τέτοιο αφήνεις την υπόνοια γενικότερα. Και βλέπω μια ανακοίνωση από μαθητές που κάνουν κατάληψη σε σχολείο της Πάτρας και λέει, για να δείτε πόσα αλυτάκια είναι και κακομαθημένα παιδιά που θα ακούσουμε σε λίγο. Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, αύριο θα μαζέψουμε χρήματα για την κυρία του Κηλικίου. Ό,τι μπορεί ο καθένας, μέχρι 2 ευρώ. Η γυναίκα έχει να δουλέψει 9 μήνες και έχει έξοδα και με την κατάληψη τη δυσκολεύουμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν και το προτείναμε. Δεν είναι ανάγκη να φέρει κάποιος αν έχει πρόβλημα, είναι απολύτως κατανοητό. Αυτά τα αλυτάκια και τα κακομαθημένα παιδιά στην Πάτρα αυτό. Να ακούσουμε πώς τους χαρακτήρισε πέρα από αναρχικούς και κομμουνιστές ο Κωνταγιαννόπουλος, αναρχικούς ο Άδωνης, ο ίδιος ο Άδωνης τους υπόλοιπους μαθητές. Τα βιβλία είχαν μοιραστεί νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο. Βρείτε μία έλλειψη σε ένα σχολείο κάπου στην Άνω Ραχούλα και θα το κάνετε πρώτο θέμα. Και στην Άνω Ραχούλα θέμα είναι. Αυτή είναι η εικόνα των σχολείων. Και δεν κάνουν καταλήψει εκεί που έχουν κενά, κάνουν καταλήψει εκεί που είναι κακομαθημένα. Λέμε ότι ίσως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο. Όχι, εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Που λέτε αυτά, να μην το λέτε καθόλου. Είναι κακομαθημένα, τέλος. Παρόλα αυτά, τα παιδιά έχουν κάποια αιτήματα που είναι και ορθά, θα έλεγα. Δηλαδή, ζητάνε λιγότερα παιδιά στις τάξεις. Καθαρίστε. Το ορθό, ποιος το κρίνει. Πολύ σωστό ερώτημα αυτό. Καταρχήν βάζει χέρι και στη δημοσιογράφο την Ανθή. Της λέει μην μιλάτε, να μην τα λέτε αυτά γιατί κακομαθαίνετε. Πανικός, χάσιμο ελέγχου, λογικό, λογικότατο. Είναι κακομαθημένα τα παιδιά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι όποιος διεκδικεί δεν είναι απλά κακομαθημένος. Μπορεί και να είναι ένας-δύο, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που στοιχειοθετούν και συγκροτούν την υπόσταση του διεκδικητή, του αγωνιστή και σε καμία κοινωνία. Και σε καμία χρονιά στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν θα πάψουν να υπάρχουν τέτοιοι. Πάντα θα υπάρχουν, θα διεκδικούν. Προφανώς, όταν είσαι καθισμένος στην καρέγκλα και έχεις γλύψει 100 κατουρημένες ποδιές και έχεις κάνει 100 κολοτούμπες από μικρός μέχρι τώρα, δεν μπορείς να καταλάβεις όλη αυτή την αντίληψη και το μόνο που ξέρεις είναι να κατηγορείς αυτό που. Γιατί δεν υπάρχει επεξεργαστής ισχυρός από κάτω. Είναι να κατηγορείς αυτό που δεν καταλαβαίνεις, αυτό που απειλεί σε εισαγωγικά όχι τη θέση σου την κυβερνητική, την αντίληψη που έχεις για την οργάνωση της κοινωνίας. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν αυτών των παιδιών. Απειλούν αυτό ακριβώς που έχουν στα μυαλά τους όλοι αυτοί. Τα παπαδοπαίδια, οι γυμνασιάρχες της Χούντας, όλοι αυτοί οι γραβατωμένοι που το μόνο που ξέρουν να κατηγορούν και τίποτε άλλο. Κάπου εκεί στη συζήτηση βγήκε ότι όλο αυτό που βλέπουμε, όλες αυτές οι απειλές της Κεραμαίος, λες και θα μασίσουν τα παιδιά τώρα από τις απειλές με τις απουσίες και όλα τα υπόλοιπα, βγήκε ότι είναι μια μαλθακότητα της κυβέρνησης και ότι είναι πάρα πολύ μαλακή με τα παιδιά. Θα πάει ο άνθρωπος να καταλάβει δημόσιο χώρο, θα παραβιάσει τον νόμο και εμείς θα του λέμε μπράβο παιδί μου, τι καλά που το κάνεις. Και θα μάθει από τη σχολική του ηλικία ότι το σωστό στην Ελλάδα θα παραβιάζει τον νόμο. Μήπως είμαστε πολύ σκληροί με τα παιδιά, αυτό ρωτάμε. Μήπως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπηκείς για να αρχίσει μια συζήτηση. Είμαστε πάρα πολύ μαλακοί με τα παιδιά. Γιατί άλλο είμαστε υπερβολικά μαλθακοί με τα παιδιά. Όταν λέτε τα μαλακοί, παιδιά καταλαβαίνουν. Πρέπει να εφαρμοστούν πιο σκληρά μέτρα. Και καταλαβαίνουν ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έτσι καταλαβαίνουν τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά να τους λες κάνε παιδί μου ό,τι γουστάρεις. Μιλάνε για τήρηση κανόνων αυτοί που φυγάδευσαν τον Χριστοφοράκο. Μιλάνε για τήρηση κανόνων και κουνάνε το δάχτυλο στα παιδιά και σε όλη την κοινωνία. Αυτοί που υποτίθεται πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους, οι οποίοι νόμοι λένε για υγεία σε όλους τους πολίτες, παιδεία σε όλους τους πολίτες, δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, εργασία σε όλους τους πολίτες, όχι ανεργία. Όλοι αυτοί λοιπόν μιλάνε για τα δικαιώματα και κουνάνε το χέρι στα παιδιά. Έχουμε την πρόταση εδώ πώς θα μπορούσε να είναι ή πώς είναι μέσα στο μυαλό του Άδωνη και των υπολείπων. Τη τάξη της κοινωνίας. Προκήρυξη υπαριθμών 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 798 του 1970 περί καταστάσεως πολιορκίας, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απαγορεύομεν. Πρώτον, τας εν υπαίθρω συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Δεύτερον, την καθιονδήποτε τρόπον άσκησης αντεθνικής προπαγάνδας. Τρίτον, τας ποδοσφαιρικά συγγένεις συναντήσεις. Οι παραβάτε της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Δημήτριος Ζαγοριανάκος. Σου λέω στο λόγο θυμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Το καταλαβαίνουμε. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτά υπάρχουν στα μυαλά, ζορίζονται, φουσκώνουν, εκνευρίζονται και με δημοσιογράφους και με την κοινωνία και με τους μαθητές. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ διασκεδαστικό αυτό που βγαίνει πάντα από τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει σε αυτή τη φάση αυτός ο αγώνας των μαθητών. Μπορεί όποια κατάληξη είχε και τις προηγούμενες. Μη μπορεί κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί κανείς να το προδικάσει. Όμως μετά τον εμφύλιο που νίκησε αυτή η πλευρά, έτσι όπως νίκησε στρατιωτικά, έχουν τα πάντα στα χέρια τους και δεν μπορούν ποτέ όμως να υποτάξουν αυτόν τον λαό και με διάφορες εκφράσεις και αφορμές πάντα ξεπετάγεται και ποτέ δεν θα κάνει δεκτό αυτή την αντίληψη, δεκτή αυτή την αντίληψη που θέλουν να επιβάλλουν στην κοινωνία. Να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου Να κοιτάς μόνο τη δουλειά σου, να μην συμμετέχεις σε τίποτα συλλογικό, να μην σκέφτεσαι καν να δέχεσαι αδιαμαρτύρητα αυτό που σε επιβάλλουν, είτε είναι μνημόνιο, είτε είναι νόμος, είτε είναι διάταξη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι αυτά δεν ισχύουν για όλους. Αλλά όμως αυτοί κουνάνε το δάχτυλο μόνο σε αυτούς που μπορούν. Εργαζόμενους, ναυτεργάτες, εργάτες, εργάτες των δήμων, οικοδόμους, δημόσιους υπάλληλους, μαθητές. Εκεί μπορούν και τα κάνουν. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι στέκονται σούζα όταν πέσει το τηλέφωνο και μόνο, το τηλέφωνο όταν χτυπήσει από πολύ συγκεκριμένα κέντρα και κατηγορίες του πληθυσμού. Ενώ λοιπόν τα έλεγε όλα αυτά, πολύ ωραίο ο Άδωνης, εκεί έλεγε κακομαθημένα τα παιδιά, ήταν μόνο στο παράθυρο μαζί με τους δημοσιογράφους, έλεγε ότι πρέπει να υπακούν στους νόμους. Του βγάζουν στο Μέγκα το πρωί, ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, του βγάζουν μια μαθήτρια από το άλλο παράθυρο. Και θα έλεγε κανείς, όταν έχει κάποιος το θάρρος της γνώμης του και τα λέει τόσο καθαρά και τόσο αυστηρά, και είναι υπέρ της δημοκρατίας, της αστικής, που έχει χυθεί και αίμα για την αστική δημοκρατία, θα έλεγε κανείς ότι θα καθόταν εκεί να μιλήσει. Αμ δε. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ζήτησε να παρέμβει, η κυρία Κωνσταντίνα Παντέλαρου, που είναι από το 26ο ΓΕΛ Αθηνών. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Θα ήθελα να την ακούσουμε με προσοχή. Εγώ δεν θέλω να κάνω διάλογο μέσα. Όχι, δεν θα κάνετε εσείς διάλογο. Θα τη βγάλετε αφού τελειώσω, εγώ παρακαλώ. Κύριε Γεργιάδη, ας την ακούσουμε. Εγώ δεν θέλω. Να δεν μιλήσετε μαζί μου. Δεν θέλω. Μην μιλήσετε μαζί μου. Δεν σας είπα να κάνετε διάλογο. Θα την βγάλετε αφού τελειώσω εγώ. Να ακούσουμε την άποψή της. Έχω να πω 200 πράγματα για το ΕΣΠΑ το οποίο κάνουμε τώρα. Θα τα πείτε όλα. Για τα παιδοδικά μας αναλία. Για ένα σωρό πράγματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχω δουλειά, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Αν θέλετε να βγάλετε την κυρία πολύ ευχαρίστω, όταν τελειώσω εγώ. Αν θέλετε να τελειώσουμε τώρα, καμία αντίρρηση. Εντάξει, Υπουργέ, πάντως δεν είναι και σωστό αυτό που λέτε τώρα. Σας είπα. Okay. Δεν θέλω. Δεν είναι δική του δουλειά. Επί μισή ώρα μιλούσε για τους μαθητές, για τις καταλήψεις και για τους νόμους που πρέπει να τηρούν και πόσο κακομαθημένα είναι τα παιδιά. Εκεί ήταν δική του δουλειά. Και ξαφνικά θυμήθηκε να πει για το ΕΣΠΑ όταν του βγάλαν τη μαθήτρια. Γιατί δεν έκατσε εκεί να πει στη μαθήτρια ότι είναι μειοψηφία η μαθήτρια και ότι είναι υποκινούμενη. Γιατί αυτά είναι ωραία να τα λες στα παράθυρα μόνο σου, που δεν είναι και δική σου δουλειά, γιατί το ΕΣΠΑ είναι η δική σου δουλειά. Αλλά όμως όταν έρθει ο αντίλογος απέναντι, αμέσως. Το γνωστό κακάρισμα της κότας, γιατί όλοι αυτοί έχουν και μια ανδρεία η οποία τους συνοδεύει και είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζουν τις απόψεις τους. Στο άλλο κανάλι, στον Αντένα, βγάζει τον έναν μαθητή, τον Ξανθό Γερμανάκο, ακούσαμε και πριν, όχι τώρα θα ακούσουμε πρώτη φορά. Ο Ξανθός Γερμανάκος, έτσι λέγεται το όνομά του και το επίθετό του, μιλάει για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στο αφήγημα το ότι είμαστε κατά τη μόρφωση. Όχι κύριε Παπαδάκη. Το να παλεύει σήμερα ένας νέος για τη μόρφωση με ποιότητα δεν σημαίνει ότι παλεύει για να κάνει ένα κενό στο σχολείο του, για να παίξει μπάλα ή να ασχοληθεί με την προσωπική του ερωτική ζωή. Όχι. Σήμερα ένας νέος έχει κάθε δικαίωμα και έχει και κάθε υποχρέωση προς την κοινωνία να παλέψει και για υγεία δική του και της οικογένειάς του, αλλά και για μόρφωση με επίπεδο. Κύριε Γερμανάκο, αυτός ο οποίος μαστερεί το δικαίωμα στη μόρφωση είναι το Υπουργείο και με τις προβοκατόρικες τακτικές, αλλά και με την τηλεμάθηση η οποία, όπως είπα, ένα 30% δεν μπόρεσε να την παρακολουθήσει ούτε τον Μάιο. Όποιος κάνει κατάλληλα θα παίρνει απουσία. Και αν θέλει να μείνει στη διατάξη, θα μείνει στη διατάξη. Τελεία. Αυτό είναι και σφόδρα αντισυνταγματικό αυτό που μόλις ακούστηκε και παράνομο. Είναι σαν να λέει ότι όποιος κάνει απεργία δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ στη ζωή του. Οι απεργίες, οι διαμαρτυρίες είναι μέσα στο πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας, όπως την υπηρετούν με άριστο τρόπο και έχουν φτιάξει αυτό το ωραίο επιτελικό κράτος. Όλοι αυτοί, ο Γερμανάκος, τον ακούσαμε και πριν που έλεγε για τους μαθητές. Ο Αντένα έχει την εξής ιδέα, μαζί με τον μαθητή Γερμανάκο, το επιθετό του, να βάλει στο άλλο παράθυρο έναν άλλο μαθητή που δεν είναι υπέρ των καταλήψεων. Είναι από το Λύκειο των Καλυβίων, λέγεται Κεσίδης, και του δώσανε το λόγο να πει τι πρέπει και τι δεν πρέπει και γιατί δεν κάνουν στο δικό του σχολείο κατάληψη. Πιστεύετε και είπατε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να σας κάνουν και εσάς να πιστείτε ότι θα πρέπει να γίνει κατάληψη στο σχολείο. Όντως δεν υπάρχουν προβλήματα. ή έχετε μια άλλη ιδεολογική προσέγγιση? Γιατί εδώ προσέξτε, να μιλάμε τα πράγματα και τα λέμε με το όνομά τους. Τον κύριο Γερμανάκο τον έχουν χαρακτηρίσει κνήτη. Κνήτη σας έχουν χαρακτηρίσει, κύριε Γερμανάκο. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, τα έχετε ακούσει και το ξέρετε. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Κεσίδη, ότι ο κύριος Γερμανάκος και παιδιά σαν τον κύριο Γερμανάκο, νέοι σαν τον κύριο Γερμανάκο, γιατί είσαστε όρημα παιδιά, είναι κατευθυνόμενοι και ότι η κατάσταση αυτή των καταλήψεων είναι κατευθυνόμενη, κύριε Κεσίδη? Μπορεί να υπάρχει και αυτό το, μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Σίγουρα είναι σοβαροί λόγοι αυτοί που έθεσε. Απλά είναι ήδη δύσκολη καιρή με τον κορονοϊό και όλες αυτές τις καταστάσεις τις πρωτόγνωρες που ζούμε. Αλλά δεν πρέπει να δυσκολεύουμε και άλλο και την κυβέρνηση να ασχολείται και με τέτοια άλλα θέματα. Είναι οι δύο μαθητές, είναι οι δύο κόσμοι. Καλά παιδιά και τα δύο και συμπαθέστατα, έτσι όπως τα είδα. Ο ένας λέει για αιτήματα, για προστασία της οικογένειάς του, των παππούδων, και ότι μέσα στο σχολείο έτσι όπως έχει γίνει δεν είναι ασφαλή τα πράγματα, θέτει και θέματα ευρύτερα παιδείας και μόρφωσης, γιατί δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό ο Γερμανάκος και η δική του και η πλειοψηφία των παιδιών, και πρέπει σε αυτό τον τόπο να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση και μόρφωση πραγματική. Και ο άλλος λέει ότι δεν πρέπει να φέρουμε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Αποφασίστε μόνοι σας τι μέλλον θα έχει ο καθένας από τους δύο. Ποιος έχει τη συγκρότηση που πρέπει, την αισθητική που χρειάζεται ένα παιδί, τη μαχητικότητα, το μυαλό, και ποιος θα προχωρήσει από αυτούς τους δύο. Εσείς, ο καθένας ό,τι θέλετε. Επειδή βγήκε ο Κοντογιαννόπουλος, Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Μπίλης Κοντογιαννόπουλος, έτσι τον λέγαν τότε οι μαθητές του 91, πάμε λίγο στο 91, 30 χρόνια πριν, να ακούσουμε τι ωραία τραγουδάκια του έλεγαν πριν τον φάνε. Έλα μάνα να με δεις, έλα μάνα να με δεις, τώρα που με φοιτητής, τώρα που με φοιτητής, την παιδεία αγαπώ, την παιδεία αγαπώ, και στους δρόμους τριγύρνω, και στους δρόμους τριγύρνω. Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, έρχομαι για να σε δω, έρχομαι για να σε δω. Μπίλι Μπίλι να μου πεις, Μπίλι Μπίλι να μου πεις, πού είναι ο υποκινήτης, πού είναι ο υποκινήτης. Μπίλι Μπίλι προσευχή σου, Μπίλι Μπίλι προσευχή σου, τράβα σπίτι παρέτη σου, τράβα σπίτι παρέτη σου. Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, Μπίλι Μπίλι είσαι εδώ, έβγα έξω να σε δω, έβγα έξω να σε δω. Μπίλι ας το Υπουργείο, Μπίλι ας το Υπουργείο, τράβα σε κανά μουσείο, τράβα σε κανά μουσείο. Πάρε και το Μητσοτάκι, πάρε και το Μητσοτάκι, για να κάντε συνολάκι, για να κάντε συνολάκι. Πάρε και το Μαρικάκι, πάρε και το Μαρικάκι, για κανένα δολμαδάκι, για κανένα δολμαδάκι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτά λοιπόν τα ωραία λέγαν τότε οι μαθητές. Πάλι Μητσοτάκης, γιατί ήταν ο μπαμπάς Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει μέσα, πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε γρήγορα στον πρώτο λαό και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Έφη με. Γεια σου, Έφη. Ήθελα να πω, μάτια μου, ότι ντρέπομαι ειλικρινά για αυτό που έκαναν στους γιατρούς, για τον ξυλοδαρμό και όλη τη συμπεριφορά. Ναι, αλλά έχουν εισπράξει χειροκροτήματα σε ανύποπτο χρόνο. Αυτό, γιατί δεν τα μετράμε όλα. Αυτό, όχι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να τους υπερασπιζόμαστε και εκείνη την ώρα. Πόσοι είναι μπροστά εκεί να πάνε να τους υπερασπιστούν. Σα στήσανε ο κόσμος, γιατί δεν ήταν μπαλκόνι και δεν έχουν μάθει έτσι. Έχουν μάθει τις εκδηλώσεις από τον μπαλκόνι μόνο. Γεια σου! Τι κάνεις? Πολλά. Καλό είναι αυτό, να είναι πολυπράγμονο. Ο άνθρωπος είναι καλό. Επειδή είσαι έτσι πολυπράγμονο, έχω μια απορία και θέλω να μου τη λύσεις εσύ. Βλέπω στο ίντερνετ γενικώς διάφορα, στα social κλπ. Βλέπεις Σιριζέους από τη μία να βλέπουν το παλικάρι που βγήκε στον Παπαδάκη, τους έκανε κομματάκια. Οι φάπες πέφτουν μία πίσω από την άλλη για τις καταλήψεις και τα σχετικά, με μεστό λόγο, όπως όλοι παρατηρήσαμε κλπ. Οι Σιριζέοι που κολλάνε. Τον βλέπουν οι Σιριζέοι και στο πρόσωπό του βλέπουν τον μελλοντικό πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. τώρα. Τον αντίστοιχο, τέλος πάντων. Έτσι, μερικά χρόνια από τώρα, γιατί όπως λένε, έτσι ξεκίνησε και ο Τσίπρας. Καλά, αυτοί έχουν κόψει καπίστρια από καιρό, έτσι κι αλλιώς. Μην βγάζει άκρη. Κύριε, παιδί μου, περίμενε. Έχω κάπου να καταλήξω. Βλέπεις άλλους Σιριζέους στα social πάλι να λένε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, έχουμε αφήσει την κυβέρνηση να αλωνίζει. Οπότε δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, αντίλογο στην κυβέρνηση κλπ. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Σιριζέοι αναγνωρίζουν ότι τόπο το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αντιπολίτευση. Αχα. Ερώτηση. Πραγματικά εδώ είναι η απορία μου. Κάποιοι είναι χρήσιμοι ηλίθιοι για το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, οι Σιριζέοι τι είναι. Άχρηστου ηλίθιου δεν του λε. Όχι, τι του λε όμω. Τι ρόλο βαράνε, τι χρησιμεύουν. Χρησιμότατοι. Πού, παιδί μου. Στη διατήρηση. Τίνο. Του συστήματο. Okay. Στη συντήρηση τη απειλή. Μάλιστα. Να κρατήσουν τη θέση ζεστή μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκε να έρθουν τα Μητσοτάκια. Ήσαν τα Μητσοτάκια όμω. Μην ανησυχεί, εκεί πρέπει οι εφεδρείε να υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα, περίμενε, κάτσε. Σύμφωνα με αυτά που μου λε, την επόμενη τέτοια πάλι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα έχουμε. Τι πάλι κυβέρνηση? Θα έχουμε συντήρηση του συστήματο αυτού ενώ τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ποτέ. Δεν προβλέπει καμιά αλλαγή. Αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να, να έρθει αλλιώ, αλλαγμένο. Να έρθει αριστερό. Εγώ ελπίζω ακόμα. Δεν είμαστε τώρα τίποτα, βεβαίω. Καλά, η ελπίδα δεν είπατε τελευταία, όπω λένε. Ναι, ή τη σκοτώνει ο Τσίπρα πρώτη. Αλλά ναι, εξαρτάται. Είμαι ένα από του χιλιάδε ευτυχού που απορρίφθηκαν λόγω παραβόλου για το βήμα τη Βουλή στην κυρία Τσαχαράκη. Να μα λέει ότι το Υπουργείο βλέπει την υπόθεσή μα με ρεαλισμό και προσήλωση. Ναι, αυτό σημαίνει ότι ρεαλιστικά, φίλε μου, τον ήπιατε. Ρεαλιστικά βλέποντά το, δεν προκύπτει, ρε. Sorry, δηλαδή θα ήθελα. Αλλά δεν δίναμε. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργείου. Σα σοβαρά τώρα. Ήμασταν το Σάββατο στη Βαβυλωνία, σε είδαμε. Ναι. Ήσουν απίστευτο. Ήσουν πολύ ωραίο και προτείνω όποιον να έχει δει να έρθει να σε δει στην επόμενη. Έλα, ξέχασα κάτι για τους Σιριζέους πριν, ρε Αποστόλη. Αμάν πια, έχει φαγωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο, όπα, Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα, εσύ χτύρι. Συμφωνώ, αλλά κάνουν τελικά αντιπολίτευση. Σχολιάσανε πώς ήταν έτσι η μαρέβα στην υποδοχή του Πομπέο που φόραγε το Σαλβάρι, που ήταν σαν να μην πω στη λαϊκή. Α, το πάνε, νόμιζα θα τα αφήναν έτσι, ασχολίαστο, πάλι καλά. Όχι, το πάνε. Άρα να που κάτι κάνουνε. Εσύ που λες ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση, ορίστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, έχουμε αυτά που ακούω. Αυτός ο μαλάκας, ο Άδωνης. Όπα, Αποστόλη. Α, όχι, ναι. Ο Άδωνης, ναι, είναι. Τι πίνει και δεν μας δίνει, ρε μαλάκα. Το υπνοτικόν. Α, όχι, αυτό το πουλάει άλλος. Τον ανογυλέκο. Ξέρω εγώ τι πίνουν αυτοί βλαμμένοι. Έτω, πούτι, ρε. Δηλαδή, μας ανάβει τα λαμπάκια, μάτι Παναγία. Για τα 6 εκατομμύρια τη Πάσκε, ρε μαλάκα, που πήγανε. Αυτά τι δεν τα λένε, τα πετάνε την μπάλα δεξιά-αριστερά ανάμεσά του. Και δεν κρατάει κανείς την ευθύνη. Τώρα δεν ήρθαν εδώ για να αναλάβουν. Ευθύνες, ήρθαν εδώ για να επιρρύψουν. Σκασμός. Αν δεν γαμίσουν, πες του καριώτε. Αν νόμιζα εμένα, τσαντίστηκα. Και δεν κάνουν καταλήψεις εκεί που έχουν κενά, κάνουν καταλήψεις εκεί που είναι κακομαθημένα. Λέμε ότι ίσως θα έπρεπε να είστε λίγο πιο... Όχι, εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση που λέτε αυτά, να μην το λέτε καθόλου. Είναι κακομαθημένα, τέλος. 2-1 είναι εδώ και προς τον δημοσιογράφο και προς τους μάθητες. Θέλει ταλέντο όλο αυτό. Δύο μηνύματα Κροατών. Δουλεύω σε ΕΠΑΛ. Ακούω την εκπομπή σας. Θέλω να διαψεύσω τον Άδωνη. Σόπα. Τα βιβλία ειδικότητας μοιράστηκαν σήμερα. Φυσικά τα προβλήματα χώρου και καθαριότητας πάρα πολλά. Και το δεύτερο μήνυμα λέει. Θυμιό, δεν μου αρέσει να κρίνεις τόσο εύκολα παιδιά που δεν ξέρεις από μία δήλωσή τους απλά. Στην ερώτησή σου η απάντηση είναι πως το παιδί της δεξιάς θα τα καταφέρει να πάει μπροστά λόγω βυσμάτων. Ναι, δεν είχα λάβει αυτή την παράμετρο υπόψη μου, έχεις δίκιο. Έχουν έρθει τα λεωφορεία, τα κτέλ δηλαδή που έχουν μπει στα λεωφορεία, στα δρομολόγια, αλλά όμως οι οδηγοί δεν είναι Αθηναίοι. Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν από το πρωί στα 10 λεωφορεία των ΚΤΕΛ που επιστρατεύτηκαν από σήμερα προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα συνωστισμού. Οι οδηγοί ήρθαν στην Αθήνα από την Τρίπολη, το Πύργο, τα Γρεβενά και άλλες πόλεις. Δεν γνώριζαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν GPS για να εκτελέσουν το δρομολόγιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ζητούσαν οδηγίες από τους επιβάτες. Ο επιβάτης βοηθά τον οδηγό του λεωφορείου να ολοκληρώσει το δρομολόγιο από τους Τρακομακεδόνες προς την Κηφισιά. Ο οδηγός συμβουλεύεται και το χάρτη του κινητού του τηλεφώνου. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, το GPS παραμένει ανοιχτό. Εσείς από πού έχετε έρθει? Εμείς ήρθαμε από Τρίπολη. Είστε τα ΚΤΕΛ Τρυπόλεως, ναι. ΚΤΕΛ Τρυπόλεως, ναι. Τον βάλαν από την Τρίπολη να πάει στους Θράκο Μακεδόνες και να προσπαθεί να βγάλει άκρη μέσα στην Κυψέλη και μέσα στην Αθήνα και στα δρομολόγια που πρέπει να κάνει. Θα ακούσουμε από το ίδιο ρεπορτάζ του Μέγκα τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ γλαφυρός ο τρόπος που η συνάδελφος περιγράφει μια σκηνή.

ψυχές. Είμαι κι εγώ ένα πλευρό από το πλευρό σας, μια στιγμή από τον πολύτιμο καιρό σας.